दिया जाता है। अब कुछ आमाल या कुछ बातें जो अच्छी मौत की अलामत है वो रखिए, बात खत्म कर रहा हूँ। पहला, नेक अमल करते हुए मरना अच्छी मौत की अलामत है। नमाज की हालत, रोज़े की हालत, नेकी करते, अच्छाई का हुक्म देते हुए से अंबियाओं को शहीद और सहाबा कर दिया गया, नेक हालत में मरना, मुस्नद अहमद की रिवायत है, नेक अमल सालेह पर मरने वाला, ये अच्छी मौत है। दूसरा, अल्लाह की रज़ा, मतलब एक रिवायत में आता है कि जो शख्स अच्छी मौत मरा उसकी अलामत ये है कि अल्लाह की रज़ा की वजह से उसका चेहरा चमकदार हो जाता है, चमकने लगता है, लोग तारीफ करते हैं कि हाँ वाकई में इसका चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। इसी तरह जो है, मरते वक्त कलमा जिसको नसीब हो, ये अच्छी मौत की अलामत है। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह ताला हम सब को कलमा नसीब करें। तो मरते वक्त कलमा पढ़ते हुए जो मरा, अच्छी मौत की अलामत है। नसई की रिवायत है, मरते वक्त जिसके पेशानी से पसीना टपके, ये अच्छी मौत की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, आपकी पेशानी मुबारक से पसीना टपक रहा था, तो मरते वक्त पसीने का जाना अच्छी मौत की अलामत है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जुमा के दिन या रात मरना अच्छी मौत की अलामत है, चूँकि अजाब खबर से बच जाता है ना, तो अच्छी मौत की अलामत है। इसी तरह जो है, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 उसके आत्मर 169 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के राह में शहीद होने वाला अजाब खबर से बच जाता है, और शहीद के अंदर वो लोग भी शुमार है जो फी सबीलल्लाह नहीं मारे जाते, जंग में नहीं मारे जाते, उसके अलावा भी पेट के दर्द से मरने वाला अच्छी मौत की अलामत है, चूँकि अजाब खबर से बच गया। अजाब खबर से बच गया मतलब दीगर तमाम मरहल उसके लिए आसान होगा इंशाल्लाह, ठीक। इसी तरह दब के मरने वाला, ये भी शहीद है, ये भी बच जाता है। इसी तरह जो है, कसरत खून निकलने की वजह से मुंह से बार बार, कुछ लोग लिखते टीबी से मुराद हो सकती, कोई अल्लाह वालम, कसरत से खून जिसकी वजह से मौत आ जाए मुंह से निकलने से, ये भी अच्छी मौत की अलामत है, क्योंकि इस आदमी को भी जो है अजाब खबर से बचा लिया जाता है। इसी तरह डूब के मरने वाला, खुदकुशी नहीं, डूब गया पानी में, डूब के मरने वाला शहीद है, और ये भी अच्छी मौत की अलामत है। कोई इंसान जो है आग में जल गया, खुदकुशी नहीं किया, जल गया, जला दिया गया, तो ये भी याद रखिए, क्योंकि वो भी शहीद में शामिल है, ये भी अच्छी मौत की अलामत है। बहरहाल सूरह निसा की बात है, पेट की बीमारी से मरने वाला, ये भी जो अजाब खबर से बचा लिया था, अजाब खबर से बच गया मतलब अच्छी मौत की अलामत है, पेट की तकलीफ से मर गया। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, निफास या हमल की तकलीफ से औरत का इंतकाल हो जाए, पैदाइश के वक्त या पैदाइश के फौरन बाद, ये भी अच्छी मौत की अलामत है, चूँकि इससे भी अजाब खबर उठा लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है, अतरगीब की रिवायत है कि जलने या जो है खून का मुँह से कसरत के निकलने से जो मर जाए, ये भी अच्छी मौत की अलामत है, चूँकि इसको अजाब खबर से एक्सेप्शनल कर दिया जाता है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, दीन के लिए, माल के लिए, इज्जत के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाने वाला, ये भी अच्छी मौत की अलामत है, चूँकि इसको भी अजाब खबर माफ़ कर दिया जाता है। बुखारी की रिवायत है, ताफुन में, ताफुन वबा, एक डिसीज जिसमें लोग बहुत कसरत से मरते हैं, इसमें मरने वाला भी शहीद कहलाता है, और अजाब खबर से एक्सेप्शनल कर दिया जाता है, अच्छी मौत की अलामत है। तो बहुत सारी अलामतें थी जो अच्छी मौत की हैं, हमें चाहिए।